وقت خیر کوچولو. به نام خدایی که مهربونه، خدایی که همه بچه ها رو مثل گلها زیبا آفریده. سلام به شما بچه های خوب و نازنینم. بچه ها بگیم ببینم کیا امشب شامشون رو خوب خوردن؟ کیا بهانه آوردن و گفتن من شام نمیخورم؟ جوجه قصه ما امشب شام نخورده. چرا؟ چی شده؟ چی پیش اومده؟ بریم تو قصه همه چیز رو متوجه میشیم. اسم قصه‌مون هست جوجه‌ای که غذا نخورده بود. جوجه کوچولو، جوجه متوسط و جوجه بزرگ همگی با هم خواهر و برادر بودن. یه شب که مامان مرغ شام خوشمزه درست کرده بود، جوجه کوچولو گفت من این غذا رو دوست ندارم. مامان جوجه گفت که عزیزم جوجه جان، غذا تو بخور، خیلی خوشمزه است، کلی من زحمت کشیدم. بابا خروس هم نگاهی به خانم و بچه هاش کرد و گفت جوجه جان، اگه الان غذا نخوری شب گرسنت میشه، گرسنت هم که بشه خوابت نمیبره، بعد خودت اذیت میشی. اما جوجه کوچولو غذاشو نخورد که نخورد. آخه میدونین چرا؟ سر شب جوجه کوچولو یه عالمه هله‌هوله خورده بود. هرچی هم که مامان مرغی و بابا خورسه بهش گفته بودن که جوجه جان الان وقت هله هوله خوردن نیست، صبر کن تا شام حاضر بشه، اون گوش نکرده بود. خلاصه بچه ها شب که شد، جوجه ها دونه دونه به مامان و بابا شب بخیر گفتن و رفتن که بخوابن. بعد مامان مرغی مثل هر شب برای جوجه ها قصه گفت. قصه که تموم شد، مامان مرغی و بابا خروسه به اتاق خودشون رفتن و چی شد؟ جوجه متوسط و جوجه بزرگم خیلی زود خوابشون برد. اما مگه جوجه کوچولو خوابش می برد؟ آخ آخ آخ، گرسنه شده بود. هی از این پهلو به اون پهلو می شد. خسته شده بود که یه دفعه می دونین چی شد؟ یه صدای اومد. صدا اینجوری بود: خور. جوجه کوچولو با شنیدن صدا ترسید، قلبش تون تون تپید، نفسش بند اومد و نمیدونست چی کار کنه. جوجه کوچولو با خودش فکر کرد حتما اشتباه شنیدم، چیزی نیست، الان میخوابم و یادم میره چی شنیدم. جوجه کوچولو چشمشو بست، پتورم رو خودش کشید و خواست بخوابه که یهو دوباره همون صدا اومد: خور. این بار دیگه جوجه کوچولو نتونست خودشو کنترل کنه، انقدر ترسید که با شنیدن صدا زد زیر گریه و حالا گریه نکن و کی گریه کن. از صدای گریه جوجه کوچولو جوجه های دیگه بیدار شدن. مامان مرغ سریع خودشو به جوجه کوچولو رسوند و هراسون گفت چی شده عزیزم؟ چه اتفاقی افتاده؟ جوجه کوچولو گفت یه هیولا اومده. جوجه ها با تعجب گفتن هیولا؟ بابا خروسه که حسابی خوابالو بود هم کنار جوجه ها اومد و گفت هیولا فقط تو قصه هاست، بعدم من کنارتونم، مراقبتونم. مامان مرغه گفت آخه چرا چنین حرفی میزنی جوجه کوچولو؟ جوجه کوچولو گفت چون صداشو شنیدم، اینجوری بود: خور. مامان مرغه خندید و گفت جوجه جان، منم این صدا رو شنیدم عزیزم. صدایی که شنیدی صدای خور و پف بابا خروسه بود. جوجه ها تعجب کردن. بابا خروسه جا خورد. اما یکم بعد کل خانواده جوجه ها زدن زیر خنده. حالا نخند و کی بخند. مامان مرغ گفت جوجه کوچولو، من میدونم ماجرا از چه قراره. تو شام نخوردی، گرسنته، از گرسنگیم خوابت نبرده، بعدم صدای خور و پف بابا رو شنیدی و ترسیدی. ماما مرغ جوجه رو به آشپزخونه برد و یه غذای فوری براش تهیه کرد تا بخوره و سیر بشه. بعدم خانواده همگی به رخت خوابشون برگشتن و خوابیدن و چه خوابهای خوشی هم دیدن. اینم از قصه جوجه‌ای که قضا نخورده بود. برای اینکه بچه‌های خواب خوب داشته باشیم باید غذا بخوریم، منتها نه اونقدر زیاد که سنگین بشیم و نه اینکه گرسنه بمونیم. حتما حتما کنار مامان و بابا و دیگر عزیزان میشینید پای سفره و غذاتون و نهارتون و یا شامتون رو میل میکنید، نوش جونتون. امیدوارم امشب همتون خوب بخوابید. شما مثل جوجه ها خوابای خوش ببینید. شب بخیر و خدا نگهدار.